ังธรรมเทศนากล่าวถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนของพระเนรได้ก่อนนี่เป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วธรรมดาปกติก็ต้องเดือน6ข้างแรมวิสาขะแล้วก็ต้องมีการเรียนกันเรียนนักธรรมกันอันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ก็มันไม่พร้อมกันพวกที่บวชใหม่ก็มีที่ยังไม่ทันบวชก็ยังมียังไม่ทันมาก็มีจึงไม่ได้เปิดโรงเรียนกันการบวชเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่การบวชเข้ามาเฉยๆให้รู้ธรรมวินัยรู้ข้อวัดปฏิบัติรู้ธรรมรู้วินัยคือว่ารู้ธรรมนั้นหมายความว่าคือรู้ข้อบัญญัติที่พระองค์เทศนาไว้หัวข้อธรรมต่างๆแต่ไม่ได้ปรับอาบัติท่านบอกว่าให้กระทำอย่างนั้นอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นนั้นเรียกว่าธรรมคือเป็นข้อบัญญัติไม่มีข้อกฎเกณฑ์ส่วนพระวินัยนั้นต้องมีข้อกฎเกณฑ์จำกัดได้แก่สิกขาบทนั้นอย่ากฎหมายพระก็ว่าได้ถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติยังไงมันต้องรู้ซะก่อนสิรู้ปริยัติซะก่อนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นคู่กันไปปริยัติคือการศึกษาแล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังต้องเรียนต้องฟังต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกะคือผู้ศึกคือผู้ฟังถ้าหากว่าไม่ศึกษาบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนก็ไม่รู้เรื่องจะไปประพฤติปฏิบัติยังไงผิดทุกถูกปฏิบัติผิดทุกถูกไปไม่รู้เรื่องการปฏิบัติผิดทุกถูกนั้นเป็นเหตุให้หมู่เพื่อนรังเกียจเข้าหมู่ยากอยู่ก็หมู่ยากจะเห็นพระบางท่านบางองค์ที่ไม่ศึกษาเราเรียนไม่รู้จักธรรมใดประพฤติแต่ตามครูบาอาจารย์ที่ทำสอนได้ความรู้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละสอนไม่มีความรู้กว้างขวางเคยอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเข้าหมู่เข้าเพื่อนไม่ได้ถ้าเข้าหาหมู่หาเพื่อนหมู่เพื่อนไทยถามก็จะเก้อขึ้นสู้อยู่คนเดียวจะดีกว่าการเพื่อปฏิบัติก็เลี้ยวแหลกไม่ทราบอะไรต่ออะไรนั่นแหละที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนต้องมีความอาถรรพ์กล้าหาญในตัวเข้าสังคมใดหมู่ใดคณะใดสามารถอาถรรพ์ได้ทั้งนั้นสามารถพูดได้สามารถกระทำได้อันนี้อำนาจประโยชน์ของการปฏิญาณเห็นนั่นยังว่าคันบวชมาแล้วจะพรรษาหนึ่งสามเดือนก็เอาเถอะต้องเรียนเรียนเบื้องต้นนักธรรมตรีทำโททำเอกเรียนเป็นลำดับโดยลำดับอันนี้หรือแม่แต่พระขาวไม่ได้บวชก็มีจิตศึกษาเล่าเรียนเหมือนกันเรียกว่าเรียนศึกนวะไอเรียกว่าเรียนนวกะ นวากาที่เรียนที่บวชใหม่เรียกว่าเรียนนวากาสิกขาเรียกว่าสิกษาสิกขาสิกขาเรียกว่าศึกษาเรียนศึกษาเทียบเท่ากับทำตีเรียนได้ทำโทนทำเอกเหมือนกันเทียบเท่ากันนะตีทำโทนทำเอกเมื่อเรียนแล้วก็จะต้องสอบเหมือนกันมีการสอบเหมือนกันกับภาคการเรียนเห็นนะการบวชเข้ามาแล้วต้องทำกิจธุระของพระของเนรผู้บวชเข้ามาคือการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพื่อเป็นที่พึ่งของฆราวาสชาวบ้านชาวบ้านมีการศึกษาเราเรียนอะไรหรอกเขาเมาการหาอยู่หากินพระเรานี่แหละมีหน้าที่จะต้องศึกษาเราเรียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเราศึกษาเราเรียนนั้นแล้วจะได้แนะนำพร่ำสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาหามาอบรมฝึกฝนต้องมีความรู้ต้องมีวิชาอบรมเขาชาวบ้านก็สนับสนุนด้วยอัปจัยชาติทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นเราไม่ได้มีการหาอยู่หากินอะไรมากมายนะนอกจากบิณฑบาตสนุกเรียนสนุกศึกษาเราเรียนต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจพุทธศาสนานี้จะมั่นคงถาวรต่อไปก็เพราะมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนภายนอกถ้าภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนอยู่ภายในสนับสนุนซึ่งกันและกันศาสนายังถาวรต่อมาได้คิดดูปุพพบุรุษของเราแต่ก่อนท่านเรียนมาอย่างนี้แหละและท่านบำรุงมาอย่างนี้แหละจึงได้สืบเนื่องมาถึงเรื่องเราทุกวันถึงเราทุกวันเดี๋ยวนี้เราจะไม่ศึกษาเราเรียนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้เหตุทั้งการเรียนยังเป็นการจำเป็นที่สุดที่บวชเข้ามาพุทธศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนปริยัติต้องเรียนแล้วก็ไปหาปฏิบัติถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถูกไม่เรียนแล้วจึงพระแปลงหาปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้แจ้งในธรรมนั้นถึงรู้แจ้งแล้วก็ตามเถอะถ้าหามีหลักปริยัติเขาพูดไปถูกเหมือนกันปริยัติเป็นหลักสำคัญเบื้องต้นเราจดจำปริยัติได้แล้วเอาสัญญาความจำปริยัติเนี่ยไปฝึกฝนอบรมตามปริยัติเนี่ยจึงจะถูกหนทางถ้าหากว่าไม่ได้ปริยัติอบรมก็ผิดๆถูกๆถึงปฏิเวทแล้วก็ตามเถอะถ้าไม่มีปริยัติเป็นเครื่องวัดก็สงสัยไปแล้วสักทีนี่ลังเลสงสัยนั่นเนี่ยเราไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกเราต้องฟังคำสอนพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าจึงจะหายสงสัยปฏิบัติเช่นว่าเรา

หานอกจากตัวมันก็ไม่เห็นนะสินะตัวของเราดีเสียก่อนมันก็มีจริงทั้งหลายท่านนี้ก็มีมนุษย์ของเราถ้าหามีตัวซะแล้วจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนอื่นจะเกิดให้สิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้านช่องเรือนชานสถานที่ทุกสิ่งทุกประการไร่นาตาโถมันเกิดจากตัวของเราทั้งนั้นตัวของเรามีได้ยังเคยมีของขนาดให้จับหลักตรงนี้แหละให้ได้เสียก่อนปักหลักตรงนี้ให้มันมั่นคือตัวของเรานี่แหละคนคว้าหาจริงเลยว่ามดอย่าไปทิ้งเราไปงมได้ของภายนอกไปหาได้ของภายนอกค้นคว้าได้ของภายนอกไม่ใช่จะเอาโสดาได้ก่อนมันมาเป็นโสดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเจอของดีในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นยังว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคนเป็นคนมืดแต่พยายามที่ตั้งใจจะเป็นคนสว่างเห็นเขาทำดีทำดีก็อยากจะดีอย่างเขาเห็นคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาก็ตั้งใจพยายามทำต่อไปตัวของเราเป็นหลักเขาปลูกเขาฝังรากมาต้นไม้ก็ต้องปลูกลงให้แน่นให้ก่อนให้มีหลักฐานมั่นคงลงไปให้ก่อนปลูกต้นไม้ก่อนให้รากหยั่งลงไปดินให้ก่อนมันแก่ขึ้นมายังค่อยเกิดผลรากยังไม่ถึงดินอยากกินผลแล้วมันก็แย่แล้วที่แบบนั้นไปหาที่ไหนมันจะกินสมาธิมันแน่วแน่สมาธิยังไม่เป็นภาวนาไม่เป็นสมาธิอยากจะให้เกิดผลมันจะเกิดได้ที่ไหนหลักคือตัวของเราถ้าหากยังไม่เห็นตัวของเราตัวของเรานั้นหมายความว่าคือใจอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้เป็นเปลือกมันหรอกตัวที่ตัวตนคนเราที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นตัวก็เปลือกมันหรอกแต่ก็ต้องอาศัยนี่แหละถ้าไม่อาศัยนี่ก็ไม่เห็นตัวแก่นแท้นั้นตัวใจคือแก่นแท้คือใจใจมีแล้วมันมีเองหรอของวันนี้ถ้าใจไม่มีก็ตายคนตายใจไม่มีเรียกว่าคนตายใจมีแล้วจึงค่อยยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นแหละตัวใจเท่านั้นเป็นของเราอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องอยู่จึงจำเป็นต้องพิจารณาร่างกายนี่แหละให้มันอยู่กับร่างกายนี้ซะก่อนเมื่อพิจารณาเฉพาะร่างกายนี้พิจารณาผมขนในผนังในกระดูกให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นเป็นทุกสิ่งทุกส่วนล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นอย่างละไว้ผ้าสำหรับผู้หูหลับพระองค์เทศนาด้วยส่วนมากชาติพิทุกขาชราพิกรรมนานาเป็นฝังโสกาเปเทวทุกขโทนะทุกขายาสาพิทุกขาชาติชราพญาที่มรณะโสกาเปเทวทุกขโทมรณะล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นพระองค์เทศนาด้วยส่วนมากคือถ้าในเทศจากนี้หรอเทศขันหาก็เทศอันนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาอันนี้แหละกระทุกในขันหาเนี่ยไม่ใช่ทุกอื่นอันเดียวขันเดียวนี่แหละแต่พูดคนละแง่กันชาติชราแม่ที่พญาที่มานาโตกาไปเทวทุกขโทมานาทุกปายาตอันล้วนแต่ทุกแต่ก็พูดถึงเรื่องขันหาแล้วก็ทุกรวมขันหาเนี่ยไม่ต้องอื่นไกล

มันก็เลยพาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่วุ่นวายอยู่นั่นเองตัวใจตัวนั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่มีอะไรเป็นเครื่องก่อเกี่ยวมันปลอดโปร่งทะลุปลอดโปร่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายตอนนี้แหละอันนี้เอาพากันค้นหายใจลองดูอธิบายให้ฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใจมันจิตจึงไปต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายไปทุกสิ่งสารพัดที่มันสงสัยนั่นตัวจิตมันเห็นนั่นแหละตัวใจแท้นั่นคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันท่านพูดเนี่ยพูดทุกคนน่ะใครก็มีใจทุกคนน่ะพูดถึงเรื่องใจก็อยู่ตรงไหนอ่ะพวกเขามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยหน้าอกเนี่ยนี่แหละหัวใจหมายความถึงหัวใจคือหมายความถึงหัตถวัตถุมันเรียกว่าหัวใจนั่นเรียกว่าหัวใจแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ฉะนั้นสมัยใหม่เราเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิดนั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าหากว่าสมองหากว่าตายลองดูแต่คราวนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตายใช่ไหมคนตายไปเกิดในที่ต่างๆเนี่ยแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่ใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสำหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาธาภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวผู้คิดผู้นึกมันต่างหากผู้ปรุงผู้แต่งมันต่างหากใจแท้นั้นไอ้จิตแท้นั้นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขานู่นก็ได้หรือนอกกายของเราได้หมดถ้าใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน่นน่ะมันน่ะโยนน่ะเช่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นสัตว์ตาสิ่งต่างๆมันเจ็บมันปวดเอาตายกูตายเหรอเนาะอันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บนั่นต่างหากตัวนอกมันเจ็บต่างหากเอาใจไปไว้นั่นตายกูตายเหรอหาว่าเราตายความคิดความนึกสงสัยเป็นในสิ่งต่างๆปรุงแต่งจึงว่าเอาไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอกผู้หัดทำสมาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณเอาไว้ปลายเท้ามืออยู่ปลายเท้าไว้ปลายผมมืออยู่ปลายผมเอาไว้ท่ามกลางหน้าอกมันก็อยู่ท่ามกลางหน้าอกอย่างนี้ใจหมายความในของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดูอดีตเขาออกไปจ๊ะอนาคตก็ออกจ๊ะอดีตที่ล่วงแล้วไว้ต้องคำนึงถึงมันนะอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงมันแหละมันจะมีอะไรแล้วข่าวนี้มันเป็นกลางอยู่ของกลางของว่างเปล่านั่นสินั่นแหละตัวใจคือมันเฉยเฉยอยู่แต่ความเฉยเฉยก็รู้จักความเฉยเฉยไม่ใช่ไหมเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยๆของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยๆรู้จักว่าเฉยๆความเฉยๆนี่คล้ายๆกับว่าผู้ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายๆกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอีกอย่าง อันนี้มันไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางมันได้กระวางเฉยๆมันก็อยู่ได้ส่วนอัปปนาสมาธิหัดจิตละเอียดละเอียดลงไปจนหายเงียบไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่ละหาตัวนี้แหละมันเห็นท่านหาตัวนี้เห็นแล้วคราวนี้เราอยากจะทำให้เป็นใจเมื่อไรก็ทำได้มันเลือดร้อนวุ่นวายมันคิดสงสัยแล้วพัดทุกอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทำแล้วเราไม่เอาเราจิตละครั้งเราปล่อยวางหมดเอาเข้ามาถึงใจแล้วมันรวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้นะหาตัวใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่เกิดคุณอะใจจะไม่มีมาแต่เกิดแต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใช้เราไปนั่นแหละรอบด้านทุกทิศทุกทางใช้ให้โกรธให้หลงใช้ให้มัวเมาประมาทเพลิดเพลินรูปหลงสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดจะร้องไห้ร้องโหยก็มันก็ใช้เราอันนั้นตัวใจมันใช้เราเข้าถึงจิตแล้วไม่มีความพลันหายหมดนั่นจึงว่าเราใช้เราจิตใช่เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตแล้วการได้เข้าถึงใจแล้วกันมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆก็รู้เข้ารู้ตัวอยู่มันไม่ได้มัวเมารูปหลงไม่ยินดียินร้ายไม่มีความโลภของปุถุของหลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้เท่าใช้มันเลยครับใช่แล้วก็อยู่เข้ามาหาใจให้อยู่ที่ใจเวลาอยู่ให้อยู่ที่ใจเวลาใช้มันไปใช้แล้วให้เข้ามาอยู่ที่ใจใช้ไม่อยู่มันก็กลายเป็นจิตมันไม่ถึงใจอันที่เข้าถึงใจเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละใช้มันไปทุกสิ่งทุกอย่างอะมันคิดมันนึกมันสงสารพวกมันแต่งการงานของพวกมดที่เรามีอาชีพในโลกนี้ใช้มันไปเถอะจะใช้มันแล้วไม่อยู่ให้รู้จักความหมายให้อยากขอบเขตของจิตเป็นอย่างนี้ของใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ก็พอทำสมาธิภาวนาต่อไป